بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية، قوله عدد ما في علمك القديم، معناه صل عليه يا ربي وسلم عليه عدد ما في علمك القديم، فإن الإحاطة العلم لا غاية لها، فكذلك صل عليه يا ربي صلاة متعددة على عدد ما أحاط به العلم الإلهي إلى آخره. منم كنتي صلاة الغيبية به نيجي يمون ci fimuy waxé né wa sallim alayhi salaman tamman amilan shamilan li anwa'i kamalati qudusika da'imayn muttasilayn ala khalilika wa habibika min khalqika adada ma fi ilmika alqadim manam fi adada ma fi ilmika alqadim fofu la ñu kon mu ne kon wala kon fa sallallahu alayhi salatan kamilatan tammatan bika wa minka wa ilayka wa alayka wa sallim salaman tamman man lol kon fa sall yalla ngi diru allah bu yobul yalla bi turi rafa rek mala yekati ko yalla ci mom salatan julli bo xamna kamilatan bay aji matlata matan bay aji matali bika bu jaar ci yow manam sukkandiko ci yow wa minka tukke ci yow wa ilayka dem ci yow wa alayka war ci manam teggu ci sakaw mom war la nga da joko wa sallim ta yalla nga selmal alayhi ci mom yentibi sallallahu alayhi wasallam salaman sulmul go xamna ta man bay aji matla am man bu matala shamilan bay aji lambo li anwa'i ñeel mbolem xeti kamalati mat qudusi ka sak jiggi day ci sel da'imaini ñaari julli ak sulmul nga xamna ay ci saxaj mutasalayni way aji jokkolo ala khalilika ci sa xarit bo habibika sa soppe wa min khalqika ci sa mindeeti adada ma xam xam li nga xamantene fi ilmika mi ci sa xam xam al qadim bay xam mu ajjitu kon lolu fofu ma qawlu wax jodu lolu man qawlu wax bi wax na adada ma fi ilmika al qadim adada limu ma li nga xamantene fi ilmika mi ci sa xam xam al qadim bay ajjitu manaw moy sallu yalla ngi julli alayhi ci mo yow ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ya rabbi yow sun yow sa borom wa sallim te nga sallu alayhi ci mom adada ma xam limu la nga xamne fi ilmika nek la sa xam xam al qadim bay ajjitu fa inna ndax lu yorbo mo ihatata al ilm pek xam xam la khayata de ak dajje day la ha diko ñew wa salli alayhi salatan wa salli alayhi salatan rabbi kamilatan adda ihatati ilmi allah ya allah Allah adda ihatati ilmi allah mo lol manam xam xam moy lu limu li nga xamne dafa pek xam xamu yalla xam nga lolu amu fu mom wa am ñu ñaan kon yalla mu julli li nga xamne te xam nga xam xamu yalla qadim la qadim la moy dafa jitu amu commencement wala qadim wa moy lo xam tane dafa pre eternel wala dafa pre eternel kon manam mom wala kon lol la ndax fa inna liverpool moy ihatat peg ala ilm xam xam bi la gayata deg njombot la hadiko ñel xam xam yalla amul extremité fa kadhalika niki nonu sallu yalla gi jul alayhi ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ya rabbi wa sabran salatan julli wa xamne mutaaddidatan aji limula ala adadi ci kaw limu ma li nga xamne ahata peg na bi mbir mom al ilm xam xam ala ilahi gey ko jubul yalla wala hawlo wax yimi wax ne wa amimi manam adada ma fi ilmika alqadim wa amimi fadlika moy manam wa amimi sak matalek al fadlika sa ngeneel manam sa ngeneel ni nga xamantene non la englobal manam ta faveur englobante wala manam dafa am matala manam moy ya rab moy sall ya nga djulalay ci mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ya rab ya sam borom wa sallam te nga sall man alayhi ci mom adara ma limuk la nga xamne ahata pek na bi mbir mom almuka sa xam xam al qadim bu jitu wa ala ali ak ci ñoonam adara ma limuk la nga xamne massahu lal nako fadluka sa ngeenel al azim bu mag bi deng nga kon adara de nga am fadluka al azim wala manam sa ki bu mag dafa am lu tepp fofu dama wax wa ala ali waaw ma sal mana salli alayhi rabbi wa sallim alayhi adama ma ahbat bi ilmuka al qadim wa ala alihi wa parce que effectivement ci yenn no saxi amu ci am wa bi voilà exactement wa ci set no sax kay am lo juroom ñaar no saxa yo xam tane amu ci voilà ayo kon manam kon day ñaan borom subhanahu wa ta'ala am juri ci entu salam limu nga xamantene moy wala ngeenum ko mag do ngol muradu li ñu nam manam lañ nam bi ci mbir moma jami'al alam moy mbolam aduna bi rek min awwali la ko dalay ci njaal bin ge ila akhiri ba ca mujga ba ca genn wa jawahiru ak ganjaram wa a'radu ak gargaram jawahir moy substance alors sa di ko kon liñ ci nam manam moy li nga xamantene ngeeneluk yalla dako laal matale ko lepp liñ ci nam mom moy aduna bi yep la ko dalé ci tambalé ga ba ca jeexital ga ak mbolam li nga xamné ay substance lañ substance yi ci aju ak arad moy gar gar moy phénomène yi fa innam li wer bor moy jami'ahum mbolam lol yep wujida da jef nako bi fadlillah ci ngeneluk yalla de taala ajka wa umiddat tebef nako baqa'u ak saxam min fadlihi ci ngenelam mom borom bi subhanahu wa ta'ala namak sel ngem gatch ngalam wa taala takayna ma hunaka fi amul fi illa lil mahdhu fadlihi ngenelum kesse mahdhu moy lol moy kesse da manam kesse manam guru manam ngenelam gu raxul dara wa kay ngenelam gu raxul dara mom do nga fi nek qawlu wax bi nga xamne mom la wax ne wonu bi anna bi mahdhu fadlika alkarim wonu te wutul anna walifnu yow borom subhanahu wa ta'ala bi mahdhu fadlika ci sam ngeenelu kesse gu raxul dara alkarim bay aji tedd manam wax joju mu wax manam imam lol fi salati ci julli alayhi ngey julli ci mom manam wax joju manam fofu nak min wax nan mu nasu ma top nak raja dafa delu al musalli aji julli ji ci entibi sallallahu alaihi wasallam fi talabi ci sakku an niyabata kutule manam ne nako borom subhanahu wa ta'ala wutu ci julli gi mi julli ci entibi de sallallahu alaihi wasallam ma fi salati ci julli gi mi julli alayhi ci mom entibi sallallahu alaihi wasallam ndax fa inna allaha li yurbur moy buri allah ta'ala aji kay ji kallafa dafa togu jef al ibada jami manam dalena responsabiliser ci ne bi salati ci ñu julle ala habibihi ci sopem bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci nuskha bu mu ne ko do bi salati alayhi bi salati ala habibihi wa bu mu ñu ne wala amna ci nuskha yo xamne bi salati alayhi mo ci ne wa ala kulli hal kon nak borom bi subhanahu wa ta'ala dafa togu jaamam yi ci ñu julli ci yenen tam bi moy sopem bi sallallahu yalla jul allah bur yalla alayhi wa sallam tam doli ko mu fi qawli ci waxam bi mu wax ne nan ci suratul ahzab aya 56 nan inna allah li yurbur moy bur yalla wa malaikatahu wa malaakam yusalluna musuñu dente duñu deñ di julli ala nabi ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ay bobu manam lamu jeexale mom moy ya ayyul ladina amanu ay yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu sallu yalla ngeen ni imam julli len alayhi ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa sallimu te ngeen dol te ngon selmul ci mom taslimun ak selmul gu mat sok manam kon nak lola borom bi subhanahu wa ta'ala dafa digal jami ne togulen ne len nañ julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya bobu nga xamantene mom la ko wax manam kon xayfu kon ci anam nga xamantene nak kon nak bu boba talabna talabtana yow borom bi comme que yow talabtana da nga sakku ya rabbi yow suñu borom bi salati ci ñu julli alayhi ci mom yenen te bi sallallahu yalla julli allah bar yalla alayhi wa sallam te mu dool ko mu kon nak fa nub kon nak wutul anna walifni wutunu anta yaw fi zalika ci bir ci mbobale mbir ndax lool lay mata de sall yalla julil alayhi ci mom bi nafsi ke ci se bop niyabatan nga wuto ko anna walifni man nga wuto ñuko kama kem ni nga xamne to sall non ngay julle alayhi ci yaw ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nafsi ke ci sa bop li nafsi ke ñeel sa bop manam ni ngay julle le sa bop ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir sa bop djulel nona manam wutu ñu ci djulel ñu ci yenen de sa salama lool la lool moy niyaba gi moy substitution bi moy procuration délégation voilà ay ba wakadhanik non fi salamati salmul aidan batay ka salati kem djulil alayhi ci mom sallallahu alayhi wasallam voilà manam kon bu non manam fadal gar fi salat alay mais manam moy ak ci sol mul gi tamit voilà manam dafa tuddu salat bayyi salam bi voilà souvent salat ala nabi ni wax salat bi ni sallallahu ala nabi lañuy wax mais day am taslim ci bir am salam voilà leg leg tam ni salatan wa salaman après ñu ki comme leg ñu wala salli alayhi wa salli wa sallim alayhi après ñu dal ni wala halal comme summa salatu wa taslimun bay mi yafuqu ala miskin waram dem gis nga ala dil fadl wa qala gis nga lolu summa salatu wa taslimun normalement boudé ñom ñaar la yafuqana lañ wax mais yafuq ngir la salat bi da ko yobale taslim bi da ko da fa yobale salam taslim salat ki salat bi ayo kon nak wakaza wala kon nak wa mana manang mahd fadlika manam moy mahd kessek gu raxul dara fadlika sa ngeneel al karim bu tedd manam sa ngeneel gu tedd gi nga xamantene raxul dara lolu na manam moy mahdul fadli moy ngeneelu kesse anno ne kan mom yurat yaridu day rot min allah ki yalla bila sababin ci lu amul ben sabab yasbiku bu ko jitu lolu moy ngeneelu kesse lolu lañ ci nam na li dal def ko ci sa ngeneel kesse manam moy ne amul cause bu jitu ba tax ñu nan conséquence bi moy nangam wallahi ngeneelu borom subhanahu wa ta'ala non la mel amul cause wala inna fadla bi yadillahi yutima insha li dal moy cause bi moy ne ci loxal yalla la nek te ko nax la koy jox li moy cause ngeneel amul benen cause yenen yi ci dis yeb ay kiray la rek en fait kiray yi ñoy cause voilà voilà comme voilà non Allah subhanahu wa ta'ala al kawn kulluhu zulma wa inma ana raha wa ana rahu wujud ana raha wa ana rahu al kawn kulluhu zulma wa inma ana rahu وجود ولا ظهور الحق فيه فمن شهد كون ولم يره فيه او قبله او عنده نو فيه او معه او عنده او قبله او بعده فقد أعوزه إبصار الأنوار والبق بصحب الآثار بصحب الآثار أدلو بيب كونو بي يب لندم ده لكو ليرال موي نك جيتي يال فين جيتي يال فين موكو ليرال سينو لندم ده فين kepp nak ko xamantene da nga gis aduna bi te gisoo yalla ci aduna bi wala bok fa mom wala bok mu and ak mom c'est parce que gis leer yoy daf la jafé té liko waral moy kira yi manam sox par sox do utiliser moy miri jeexitali jeexitali moy cause jeexitali moy effet yi trace c'est à dire que yow effet yi mo nga gis motax gisulo leeru yalla bi moy cause moy en fait la seule cause bu existe en réalité moy ngeenelu yalla moy namu yalla ak dogalam moy seule cause bu existe ñi ci dess yépp ay kiray la manam yi ñi wax cause yi ni yépp ay kiray la wala ñu ni ki dey c'est normal mu mel ni ndax nangam li joom bu ko ndax nangam en réalité dedet lolu kiray la jëmmi cause bobu kiray la buy tax ba ñi nga xamantene ñoom duñu gis tadjal yaa ilahi mom yalla nim leen defé ñoo duñ motax lolu moy tax ñoom duñ ko gis en fait ki ray bobu la tek mais ki nga xamantene beutu basiram dafa ubbe ko day gis ni yalla lay doxale mbirum bi dong ci nam ak bëgg bëggum kessé ak ni mbir yi nekké ci loxom kessé muy def lu ko neex dong nak manam mom day gis lola ki ray yi duñ ko nax manam ki ray yi ñi wax sababu yi nga xamne ñom ñoy ki ray duñ ko nax abadan voilà voilà donc lool moy en global de manière globale hein mais fi bo xolé voilà fi tamit ki julli day ñaan yalla né ci sun gënal kess nga julli ci yéne sallam julli gi ngay julli sa bop ci mom ngir sa bop am julli gi ngay julli sa bop ci mom ñun julli ñu gog ak julli ci mom nga wuto ñu ci té loolu def ko rek ci sun gënal manam bul xol wala bok bul ko acc ci dara lu tukki ci ñun dara suñu dara rabu ko ci Allah suñu dara bu ko ci acc correct ci sun gënal kess qawlu wax gi wax na salata ka sa julli allati bi nga xamne sallayta mom ngay julli alayhi ci mom maana wala mi tek moy salli yalla julli ya alayhi ci mom yeen du saxam ya rabbi yo san borom minna manam lu tukke ci ñun fi salat ciulli allati bi nga xamantene saalna ko mom lañu la ñaan fi niyabati ci nga wuto ko anna ci ñun fi ha ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam salli yalla julli alayhi ci mom tilka salata bobu la julli allati bi nga xamne sallayta mom nga julli bi ha ci mom alayhi wa rabbiha ci julli goga alayhi ci mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nafsi ko ci sa bop li nafsi ka ngir sa bop fa sall yalla kon julil bi misli ci kemu tilka bobu la salatu julil niyabatan nga wuto ko anan manam ñun julli gi ñu julli ci yenente bi ñun buñ ne allahumma salli ala sayyidina muhammad yow julli gogou def ko de telle sorte que ñun bu tukki ci ñun nga wutu ñu nga jël relève ci ñun ba yaw nga julli ci mom parce que ñun buñu ñaan yalla julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam man ñun buñu julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam dañ ñaan yalla julli ci mom te lool moy ñun ñu julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam dañ ñaan yalla mom mu julli ci mom mais ñun ci ñun lool moy julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam te ni lañ ko tuddé sharia ni lako tuddé téré borom xaw xam ni wal ni ñepp ni lañ ko tuddé mom duñ soppé ko kenn du ne ñun julli wuñ julli nañ mais sauf que légui nak dañu bëgg nak julli gogou ñun buñ ko défé parce que li moy façon ñun biñu jullé moy ñun façon biñu jullé moy ñu ñaan yalla mu jullé ci yéne façon ñun bok façon lañu jullé ñu ne ko yalla ñu wax lu yeen jullé ci yéne bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di jullé ci mom mais ñun dañu bëgg yalla boy julli ci mom bul ko julli bul julli ñom parce que ñun suñu niveau dedet jëlal mbir mi ci sa ngeenelu kessé nga julli nga wootuñu nga jullil ñuko julli gi nga xamantene mom ngay defal sa bop ci bobu façon na yépp ay xéetu ki la parce que yoy xéet la yo xamna ci maana salli alayhi def nako ci tewlu voilà bo wax allahumma salli ala sayyidina muhammad nga tewlu wala maana bo le fait que ngay ñaan yalla ne jëlal rele bi nga julli ni ci yenen tabi sallallahu alayhi wasallam julli gi ngay jullil sa bop bobu julli bobu ngay defal sa bop yow ci mom wa boba wa julil ñuko ci mom manam nga wuto nako li lool mo moy tekkel na salatu ala nabi lepp ngeenel la lepp ngeenel la et que amul dara en réalité lu ko ci jariñ mom mais yow lay jariñ julli ci yentib sallam en réalité yow lay jariñ fa amul parce que nga julli ci mom ak nga baña julli ci mom yalla mu ngi ko yef mom mala kan mom ngi ko yef yow boone ko yalla don yalla ñi ngi lay ñaan nga julli ci yenen tabi sa en fait sa ta nabi mana bi lol la sa ta nabi ngi deg limi beuri beuri beuri mana du dara lu lu boko teunké lol rek la moy ñi ngi lay ñaan nga julli ci yenen tabi wala sa legi yenen mana yenen baat yi ngi ci duggal yeup ngir ay tagak ay description ak ay ki ak magal ak yoy la rek mais julli ci yenen tabi rek lay tek tekku lene wala salam légi julli nak ci yent bi sallallahu alayhi wasallam limi tekki en fait kon mo yalla nga wootu ni ci julli gi ngi koy julli ci mom mais yow lool nga koy wax non mom mi ngi koy def han nga wax ko mi ngi koy def nga bañ ko wax mom mi ngi koy def de façon te musul deñ te du deñ ci diko def lool la wax yusalluna ba fi yusalluna deug la lan mudara present continu bob lolou lay tek te la manam masuta deñ te du deñ niki nonu malaakai di julli ci yenen de sallallahu alaihi wasallam wa li kon yow suma julli ci mom en réalité kon man lay jori en réalité man lay jori qawluhu wax gimu wax ne nak ne fi mihrabi ci mihrab ko du sikka sak ciel tegu kawé gi gu jigg daye gi nga xamantene ëpp na xelu mindi fi manaw limi tek mo salli yalla mu julli alay ci mom yenen sallallahu alayhi rabbi asan borom mo huwa te fek mom xina izin bobo mi ngi mom yenen tibi sa sallam fi mihrab mi ngi ci mihrab ko du sikka sak ciel tegu jigg daye gi bila boodin ci lu amul benn sorité ank wulifu mam ci fek sori wu la dara mi ngi ci sa mihrab bu tedd bobu moy lan hein moy ha huye bi ha go ak amon ayna bi tam wa mihrabul qudus nak waqa mihrabul qudus bobu ñuy wax huwa moy manam moy mihrab bobu nga xamne wala huwa moy le sanctuaire sanctissime wala huwa moy hadratuhu hadram al ahmadiyyah ngay ko ahmad wa hadrat ahmad yi moy biñ doon wax rek moy ha abu yebi wala am nañ ci ñett no sax yo xamantene hiya la lañ bind wa mihrabu qudus hiya de nga kon loolu allati bi nga xamantene yahmadu mom day sant fiha ci bir hadra bob rabbuhu borom subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kayna mo hiyatu mom mihrabu qudus wa lolu gisul nugo ha qawlu wax gum wax na wax huwiyat ak ko djuk mom ak unsika sak weteliko donga moy lipsité de ta familiarité voilà le fait que nga diko wetti ko xam waxon nañ ci unsu gogou buntu unsu wetti ko familiarité voilà parce que fofu huwiya ak unsu ak unsu mo fa nek huwiya ak unsu parce que yannabi sallalahu alayhi wasallam le fait que mu am huwiya manam mu nek ci ha huwiya wala gisul nañ ko ndax xam nga ha gi nek ci huwa mo genn ci Allah moy hawo Allah bi mo ci feñ mais ginnaw ki ray manam ginnaw le fait que mu feñe manam mu genné ci manam mu traverser ay ki ray motax wala hadratu hahur bob après dafa am ben redescente bu def manam tanazzul gumu def pour mu meuna am hadratu ni meuna yexi ci hadratu allah manam borom bi ci hadara yi a chaque fois day def ben tanazzul manam ben redescente wati wat bopam manam melni ko gëna manam projection bu mu def encore plus ci pour benen hadara bi existe manam ba suñu hadara bi moy manam alam bi ñu nek moy mul alamul mulk alam shahada bi hadatu haul bok manam ha fofu borom son manam ha huwiya gogo fofu le fait moy lipsité total ko manam mom en fait bat mom fim tol bu nit ñu rombé ngani mom lui en réalité dafa lum manam mubham la wala mujmal en fait dafa lum mujmal moy lu global mubham moy e manam moy luñ nominé wul luñu ki wul num tuduti implicite wa implicite amna benen mom amna benen mom buñ né mom bu ngone wa implicite bu baax la mais amna benen indéterminé dedet moy tay suma né diw moy anonyme voilà anonyme voilà bonne voilà xam nga ho anonyme la l'anonyme total la moy ipséité moy houyé le fait que xamuma ci mom loolu ne mom la baatu mom rek la xam ci mom lui rek la xam ko xam nga ni lolou tax ko nek xam xam mais fofu hadara bu kawé la et que haqqatul ahmadiyya comme niñ ko gissé won que ci hadara bobu la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jamo borom ci mihrab bobu voilà moy wahdatul mutlaqa voilà hadaru tams wal ama comme niñ ko gissone lool hadara bobu la ci haqqatul ahmadiyya kesse lolo tax salatul ghaib ya bu wutu fofu la wutu haqqatul haqaq ya haqqatul haqaq day wax ci reyante haqqatul muhammadiyya salatul ghaib ya day wax ci haqq bo xamantene ghaib la mo giss nga ghaib ya waaw xamunu ko buñu ignorer la totalement inconnu méconnu occulté dans les abysses lool la mom moy lool moy neubut laqat totalement moy taf ghaib ya kon yannabi sallalahu alayhi wasallam ci haqqatul ahmadiyya réalité bobu ci la jamu yalla fofa mota ha gogou bo xolé hu deng moy deng li ñepp voilà di gis te en réalité xamuñu moy hu ñi deg mom lañuy yeb mom lañuy xam mom lañ mais en réalité mënuñu ko déterminer amuñu ci mom loolu hu lui qu'est-ce leena nit ki d'ailleurs lolu cheminement bu yémélé ci walu yalla moy day am ay bëgg bëgg yo xamantene dañuy détaché wu c'est-à-dire que dañuy takalé ko moy désir yi nam nam yi bëgg bëgg yi soxla yi etc ni takalé ko wala lenn lu ci nek domaine bu ne mbir mu ne mu am lu mu ci bëgg am lu muy ki et cetera mais le fait que après mu war leena manam kon mom ay bëgg bëggum dafa la day dispersé wu wala day dispersé wu hmm dafa am wala désir wala bu global bu miri maintenant e bu beugé nak deug deug delou wat ci borom deug subhanahu wa ta'ala il faut ko beug beugam bobu lan mu nek lo xamne mu rakaz la manam fay centrique le centrique c'est à dire que day centré wu manam beug gi mu beug keur gi bëgg gi mu bëgg auto bi bëgg gi mu bëgg soxna ci bëgg gi mu bëgg doom yi bëgg gi mu bëgg manam yoy yëp mu leen bëgg dakoy légui nak dakoy centré lepp nek benn bëgg bëgg mu yalla c'est à dire que lu mu gis lu muy bëgg lu nek yalla lay bëgg ci mom ce qui fait que benn bëgg moy centré bob voilà que moment bob ci lay amé manam ci lay meuna libéré wo totalement et que di meuna gissando yalla ci lepp ci benn giss giss kessé manam day xol gissando mbir yu bari mais benn mbir rek la giss en fait yimu giss yépp miñu bari ni lolou ci la lolou meuna nekké manam tout en un voilà tout en un lolu mana nek wala moy fokk beugum mu ci fexé bam centre ko centre lepp lu muy beugati lepp lu muy xol lepp lu muy gissati day gis lepp mais en réalité lepp en même temps lay gis mais benn mbir rek lay gis manam benn lenn lay gis moy yalla wala donc lol mo wara nek manam bu boba même bu fekenteene meloni yentib sallalahu alayhi wasallam ni nga xamantene non la def ci hadara bob yaangi top ci tank yi yaangi top ci tank yi yentib sallalahu alayhi wasallam mom la dafa jaam borom subhanahu wa ta'ala ci hadara bi nga xamantene moy wax dafa mutlaqa bob mo fa nek voilà l'unité absolue voilà l'unité absolue non qu'est-ce mais aussi daf ko witliko gis nga moy bëgg yi nga xamné dang koy bëgg mu nek benn mbir kess nga bi ngay bëgg moy familiarité amo familiarité ci dara lu dul ci benn affaire bob moy yalla benn mbir bob moy yalla moto alfaane qulillahu thumma tarhu fi khawtin yaqbul waxal allah rek nga bayil len ñom ñi ci dess ci seen manam ciow yu bari seen xoos yi ñuy xoos lu leen ñu dugg ci gis nga ñu nekk di fo di chaahal wala di ngeelum ci mbir yi yow jublul ci yalla ay kasse lolu tax yalla rek wala lolu tam moy recueillement total recueillement total tam ci lolu nga koy am wa motax huwa gi dafa dajale ñaar yoy moy xam nga Allah day symboliser yalla le fait que mu dajale touram yeb mo ngi Allah xam nga Allah moy tour yalla mag moy tour bu mag bi en fait le grand nom le nom suprême le nom ineffable moy Allah Allah tour yeb ci bir Allah la te Allah ki la ci huwa en fait décantation la ci huwa on dafa dafa guéné ci moy haaw huwa gogou mom mo guéné mom pour ñu gën ko xam mo décanté wu day nek Allah mais waaw gi giti huwa moy waaw gi nek ci Quddus Quddus moy le sanctifier le très sanctifier le sanctifier dafa sel gu takul luñ koy dindil te waaw gogou nak hein waaw bu bindé waaw alif waaw manam vaste après nga del xaraf bu nek limu tollol ci arab bi non moy 606 moy salat fatihe mo tollok wa allama adam asma'a kullaha yalla xamal na adama tour yep gis nga kon e que kon aduna bi du dara du tour yalla ak ay melo manam te lol moy haqqatul muhammadiyya donc la realite muhammadian fi del na nek fi luddul lol hadar motax yoy yep nak la yentou sallallahu alayhi wasallam dajale bolé ko lolo tax ci ngay comprendre li ni wax ne manam yentou sallallahu alayhi wasallam kon mom moy leru yalla deug manam moy leram ci bopam moy nek yalla mom moy secret manam ba pare wolbeutiku nek realité minde fi nek sen tiosan manam yalla ci bopam bi nga xamne dafa neubutu yentou bi la feñal sallallahu alayhi wasallam et cetera yoy dang koy gisee ci huwa go ha lettre bi ha waw te ha bobu boko xole da ha na ha nuñ ko bindé ha alif ak hamza hamza bi lay gis ne bo xole nuñ koy bindé mo gëna laqatu ko alif bi ci bopum manam moy hadartu gis nga ahadiyya bi gi yalla nek kenn moy waxtu mutlaq gogou itlaq total ci walu gogou ba pare neubutu laqatu complètement aussi alif bi moy hadartu ahmadiyya bi voilà baha bi wax nañ ko dit mais voilà c'est à dire que da ngay gis dafa bolé yépp ha gog dafa bolé ñetti réalité yoy moy hadaf ahad yalla gi da fait que mu nek mom kenn mais ci laq manam lo xamne mënuñu ko melalé kenn la en même temps di lenn mo ngi gis qul huwallahu ahad en même temps alif moy haqqatul ahmadiyya gi mom moy barzakh bi haagi ngeng mom moy haqqat en fait mo réaliser haqqatul muhammadiyya bi nga xamantene en fait moy Allah en fait ndax Allah tour yalla yi ci mom lañ dajalo c'est ha ha boko bindu boko bindu ha wa bindul ha ha alif ak wa ha wa hamza wa bindul ha wa okay Hamza bi xam nga ni gis nga ni mel mu taxaw Hamza xam nga taxaw mais ab alif le mais bo xam tane ni mu nekké dafa gëna neubatu par rapport ak alif bi voilà mo symbole ta khatu ahmadiyya ahadiyya bok ahadiyya ahadiyya bi moy ahmadiyya wa ayo deng kon wax huyet umsika manam sa nekku manam wetliko ga manam moy lipsité de d'état familiarité manam moy xef ba nga xamantene yakun nek na fi bisatel umsi ci toli wala waaw ci toli wetliko bi ka ci yow hayso ba nga xamantene anta yow fofé nga xamné anta yow huwa mu yaay mom wo wote mom anta yaay moy yow xoxu am yaay yenté bi yow manam moy xal moy huwa yego wala ndax mihrab bobu comme que xam nga lool la en fait wax da sul mutlaqa yalla bopam rek la cey feñu feñu wu ci lenen ce qui veut dire que ni bu fa dara bu fa kenn nekkon mu ko fay feñu mom du yeug dara du gisati dara bo yalla lay gis manam en tant que manam mom ci bopam ce qui fait que ni en réalité fofu du mom ci bopam comme niñ ko gisse won manam mom ci bopam mbir manam mom ci bopam amul distingo fofu entre mom ak yalla manam munuko amul distinction ce qui fait que en fait yalla rek fa fa ne yalla bopam rek la fa feñu lolou ngi gisse manam bobu que ni yalla bopam rek la fa feñu comme que mbir mi non la demé fofu yalla bopam rek la fa feñu yantou bi sallalahu alayhi wasallam nek fa ci haqqatul ahmadiyya di jamu borom ci ha goga gis nga moy gis nga gis nga ni ko alif geek ha gi timi moy ki bi hamza bek ha gi nim ko timi non voilà donc en réalité mom rek ka fay manam mom rek mo fa taxaw gis nga mo taxaw xol gis nga ni niu bindo ñaari harf kenn rek ci taxaw wa di jamu borom ci amé haqqatul ahmadiyya voilà ce qui fait que fofu mom moy fa yalla difa mom parce que yalla du fa feñu dara lu bopam lol lay tek sante gi mi sante yalla fofu diko fa jamu de nga borom subhanahu wa ta'ala motax ñu tudde ko ahmadiyya kon nak salli julil alayhi ya rabbi wa sa borom fi hada bi sa ci gogle tol sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dum tol ko mucc qawlu wax gi mo xna wa ala ali ak ñanam manam mom talaba sakuna al musalli ay julli ji min allah ji bur ya ta'ala ji ko ci salli ci mu julla ala ali ci ñanu rasuli ndawam ne mom yeen bi sallallahu alayhi wa sallam tam musal ko wa talabata sakuna al musalli ajjuli al aydan batay as salatu julli min allah tuke ci ala sahabati wala gis ni kon wala ali wa après sahabati sahaba rasuliyen tabi sahaba nabiyen ak manam ko yoni ko nabiy ak ci solo ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci mom qawlu wax gi mu wax na wa sallam te nga selmul alayhim ci ñom man ko julli ni ñaanu ju yalla julli ci wa ci ñeneem loolu gisoon nañ ko ak la ci tek ak ni mi tek lambo ci mana ak sahaba yi yeen bi sallallahu alayhi wasallam de nga ak lan moy sahaba ak yoy tamit ñakku ne jot mus nañ ko gis ak yoon non ala ndawal ne yeen bi sallallahu alayhi wasallam kon nak wa sallam yalla nga salmul alayhim ci ñoom ñep nak yaani mi ngi ci nam ala al ali ci ñeñu wa sahaba sahaba wa salamu salmul nak huna fi wo mu moy al aman ak koolute moy securite ha min allah tukko ci allah taala ay gaaji ani min ci namne kama kem ni nga xamne wara da non la roté min ko ci wal aman ak kultu ala habibika ci sa soppe bi sallallahu alayhi wasallam salallahu yalla jula allah wa alayhi wasallam ta musallu ci mom fa awrit rotalal al amana korut tamit minka butu keto ala ala ci ñooñu wa sahabati ak sahaba lol tamit mana bi leer ñu mu wala ñi ngay julli ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam seulmal ci mom ñuy non la ñaan ngeen julli seulmal ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam korut sécurité bu mat seuk bi nga xamne manki wul dara dara xu ca bi nga xamne mom mom nga defal yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi lay ñaan nga defal ko ñooñam ak sahaba wa keurum bi ak sahaba bi qawlu wax bi waxna ala da limu ihaqati pegu elme ka sa xam xam maana mom moy salli julil wa sallim te nga salmal alayhim ci ñom adala ma limu li nga xamna ahata peg na bi ci mom ala al muham kham al qadim bi xamna mom moy mujjitu moy lol gi sonu wa ma ak li te li nga xamne da ahata peg na bi ci mom ala al muham kham al ilahi de ko jogu yalla xata de ñom batal lahu diko ñal kazalika ni non as-salatu julli alayhi wa sallam wa salam ala alihi wa sahbihi ak sahabam la ghaayata def ak deytal njombatal la ha dilen ñeel walan diko ñeel walan ti ha at de ak jeextal abal al abad ci fawu fawu ya manam l'éternité de l'éternité du jeex julli ci yentou bi sallallahu alayhi wa sallam bi yalla di julli ci yentou bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabam bi ak ñoonami tamit ñi ngi ñaan manam mu bañu jeex comme ni nga xamantene nonu la pe xam xam yalla wala moy adda kama la ti yihibbika ya allah adda ihaqati ilmi allah ya allah wala wa salla yalla julli allah bur yalla lay ala sayyidina sun sang sunu muhammadin muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallim tu wa sallam tu musulmul tasliman aksalul intaha fi la yam ma li nga xamne am lahu sawé won na paré na ci ñun cheikhuna suñu sëriñ wa sayyiduna ak suñu sang radiyallahu jurum allah riyalantu mu shahmat tijani fi shahati sharab musul don sharah hadhi salat bi la julli min hafzihi ci mokalam wa lafzihi ak kando wa awakhira ci jeexital shawal wëru shawal ñun da mel biñu koy tambali shawal lañ nekkoo wala nanga shawal kon sanata atu 13 fuk ak ñett wami atayni ak ñaar temir wa alfin ak junni manam junni ak ñaar temir ak fuk ak ñett 1213 ci ban shawal ci wéru shawal ci jeexatal gi wa même ñun sax ci jeexatal shawal gi lañ ko tambal voilà exactement salatu ghaib bi manam kon mom jour bi mu ko dicté salatu ghaib bi sarha bi jour yoy mu ko dicté presque ci date anniversaire yoy manam parce que waxul ban jour la ci jeexata bi lay wax ñun ci date anniversaire yoy lañ ko tambal alhamdullah donc wa te sawata ci le genn aduna c'est dakh te jabb Allah radi Allah bi sa sawat Allah alhamdulillah ci le imam bukhari tamit gane aduna parce que et cetera voilà et cetera Allah voilà Alhamdulillah. Voilà le plus nécessité serviteur envers son seigneur subhanahu wa ta'ala denga mawla kilifam manam voilà envers son maître donc al khami bi nga xamne moy aji womal al khami bi nga xamne dafa sant manam yalla dafa womal lu bari sant moy dafa womal moy mom mo am lepp alal lepp mom momel yep moko mom waxani moy kurish ba pare khamit moy ko santu moy ko xamantene parce que leuret nit mën na nek ko xamne dafa womal manam am alal mais santu wul souvent la ngay gis ci alcorane al ghani al hamid di jégué wanto ghani comme sami'un basir ni ñi jégué wanto asta samion alim ak yoy wahdul qahhar manam yoy ni ñi jégué ci alquran ghani hamid non la mel ghani non wo mal hamid ba para santu ndax yalla dafa am richesse yépp richissime toutes les richesses moko mom mais daf ci bolé geureum manam moy day jox bu ñëw ah wa yalla day dem ma jox gis ko dem voilà fa innaka fashil hamd bayna al khaliqati voilà yalla yow yaay nga xamantene da nga sak sak sant dafa tassaro ci yow ci mbolé minde fi minde fi yépp dañu sant yalla dafa tassaro ci ñoom parce que lutax ndax tout temps ñi ngi gis ci mom muy tukké ci mom lutax ñukoy sant kon yalla mo yalla gani mo moy alhamid mom kon jam bobu nak nga xamne mom moy mom jam bobu mu ngi tuddu alin kharazim ibn al arabi barada latafa yalna lewete ñe allah bur yalla bi ci mom amin amin wala ya wa mo dal day tek lor yalla lewet ci mom yalla jaara ci ak mom ci ay sew sew bu muccel ko yepp day tek to wa sallallahu yalla jul allah bur yalla ala sayyidina ci suñu sang muhammadin allah sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'alihi ak ñene wa sahbihi ak sahaba wa sallama tawassalu ci mom tasbihu ak sabbu ma sak walhamdu mbolam xaj tante aj sax la ñeel bur yalla manam lillahi aj walhamdu deug deug sante walhamdu sante ga borom subhanahu wa ta'ala santon bopam te digalon minde fi ñu sante ko lillahi aj sax lu lepp ñeel bur yalla rabbil alamin akay borom minde fi wala fi la salat wa khaybi jeexi fi la salat wa khaybi jeexi kon gis nañ mom ci haqqatu ahmad ya la don wax waxu ci haqqatu muhammad ya kesse and ak na haqqatu ahmad ya haqqatu muhammad ya duñ len dissocier mais sauf ko haqqatu ahmad ya moy realité yentou sa sa bi nga xamne munuñu ko xam wala cheikh mutidiane radhiyallahu anhu daf ci wax parce que mom moy la mom moy feñu wayu haqiqa bob haqqatu ahmadi dafa laqatu nek ci deeg laqatu cheikh mutidiane radhiyallahu anhu moy ki feñ manam moy feñu wayu haqiqa bob wala et que mom nek gi mu nek batinu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manam moy haqqatu ahmad wala ñaar salatu yi et que salatu moy salatu kaybiya ak yaqutu fi haqaiq amna benen bu len ñettel comme niñ ko gisse moy jawharatu kamal fi marhi Seyyid Rijal bo len xolé ño bok façon waxe doxal motax kenn manu len fi lulul cheikh mutidiar radiyallahu motax ñaar tire yoy ci la seen firi nek deug deug manam parce que lu ñett la parce que yalla witer la wuita nek ñett nek ñett ek salatu ala nabi bi ñaar ñett yi ñett salawat yi kon sen sharha ci ñaari téré la nek muy jarmane ak jamal musulm amna nak ñettel motax ñett ñooñu motax ñett pirimit ñett manam wala bok bu la neex nga ni ñaar la ndax en fait bi nek jarmane mo nek jamal musulm monsieur ndax waxu cheikh mu tidiane garon mais nak amna keneen ku ko man ku meuna fi keneen salafa la nabi yoy moy ko xamantene da fay nané directement ci djéju cheikh mu tidiane radi Allah anhu sans intermédiaire kokku mom mana yi ci nek duna ko meuna développer duna ko meuna xam yalla ñu yalla nanda ci gëj cheikh mu tidiane amin ala jabla aziz waxo rabbi allah nan li anna cheikh saqani min faydihi bil banani hatta tala tujifan wa surtu za hayamani wala fa cheikh mu tidiane la dara daf ma nandal saqani ci faydom min faydihi bil banan ak baramum baramu sank lañi baramu yi gis nga mu ne daf mako nandal ni ni la mako def wonana hatam tala tuji fan ba sama ndap yep fess del wa surtu za hayamani mu nek ko xamne dama geulum ci sop ma sa fiya ci dara dara ak manam ki bi ma ci wala d'ailleurs motax bimu ko bindé khasida mo bimu ko waxé ci lako seigne manson lako ha way legui feñ nga da nga dan laqatu way legui nga dan laqatu way legui feñ nga ya feñal sa bop voilà donc wa ñom ñoko man wala moy kon xam ba xam dina mat ñu yeggal ki bi wala ci parce que ngeene lu ci de ida sa parce que do melni lu lekkolo ak ci jeexatalu jeexatalu salatu khaybi bi moy niaba gogo nan onu anna ko niaba tam ak ida sa bo donc amal nañu def lolu peut-être que dina jarri amal nañu ñu dañ ya kana min nañu ci campus lañ koy faal di conseil wa wa c'est que dama ragal no borom rew ma dina am parti bu ci wax ala faaro ta faal taa ko ke mais graw mën nañ ko gis après suñu suñu yeggé fofu ñu wax né gënon nañ ko yaatal fa rek ah ñu résumé ko après né gënon nañ ko yaatal wala inshallah taala sayyid al harazim barada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bihi muna wa akhtimu maangi tej sharha hadhihi salawat yi la julli manam julli yi nga xamantene mom la defo ci manam julli yentim sallallahu alayhi wasallam yi nga xamne en fait ñet julli la ñet salatu alnabi yo xamne yep yentim sallallahu alayhi wasallam moko jox cheikh lamu tijani radiyallahu anhu ñom ñatt dañuy définir réalité yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam mais bokku ñu fiñ koy définir ñitt salawat té bo xolé dafa crescendo la manam dafa jogi ordre croissant la ko def c'est à dire que dafa jël manam tout dépend ci foray la ko wax dafa jël yaqutatul haqaiq nga xamantene day wax ci haqqatul muhammadiyya dans sa globalité après mu wax ci jawharatul kamal nga xamne day wax ci haqqatul muhammadiyya mais ci centre noyau ciosanam mom lañu wax ad-durratul bayda mom la yaqut mom la salatu dinañ ci ñew inshallah jawharatul kamal bo mom la jawharatul kamal bi expliquer di leral di préciser salatul ghaib ya di wax ci haqqatul ahmadiyya manam encore plus lointain encore c'est-à-dire que ci borom yenenbi sallalahu alayhi wasallam en tant que manam haqqat rahmadi donc ñetti réalité la yo xamantene sa ñetti salawati ñetti réalité yoy lañu décrire manam ben bu ci nek ak réalité lool mo motax haqiqatan kep ko xamantene xamna sharh yi nga xamantene ñom ñoo nek ci ñetti salatu salawat yoy comme niñ ko gisse en tout cas niñ ko gisse ci ñaar yi alhamdullah niñ ko gisse ci ñaar yi dina xam bu fekkentene liñ ci jotta gis depuis biñ tambalé chapitre bi ba légui nit ki tak nako xam nako japp nako comprendre nako saisir nako c'est parce que xam na apro muhammad ya en profondeur sax maintenant amna nak yo xamantene do ko xam réellement lulu par niveau bu spécial sans niveau bu spécial bu spécifique bob do xam réalité bob mais kep ko xamantene suivre na depuis bob biñ tambalé légui yi bu fiñu yett ci ni suivre nako ba comprendre nako tak nako xam nako en fait niveau de connaissance là. Mais extrêmement élevé hors du commun extrêmement élevé ndax lan parce que ki gëna xam haqqatu muhammadiyya ñep gëna xam haqqatu ahmadiyya ñep sallallahu alayhi wasallam manam ki ko gëna xam nak ñep radiyallahu anhu muy sirah tijan radiyallahu anhu moko don leral voilà c'est mais vraiment point la mais yo xamné dina jafé nga gis ci yeneeni tire yo xamantene dañuy wax ci réalité yi mu am ben ci détail yi nga xamantene mom lañu gis yépp ben ci détail yi bo xamantene manam da nga gis ci tire yo ya wala tire boba ben détail bo xamantene bokku to ki indi fi dana bok ci lu rare sim sax d'ailleurs alhamdoulillah su fekkentene am manam moy yi nga xamne meuf nako wax yépp wala te beuri na nitu yalla yo xamantene liñuy am fatkhu liñuy am kashfu ci haqqatul muhammadiyya amuñu ci lu tolok wala khajaatu khaju li nga xamantene mom mo nek ci yi ñu gis manam su fekkentene ñom dañu sukkandiko rek sel fatkhu yoyu non ak ki kashfu yoyu te xamuñu ñu li ñu gis ni bëri na ci ño xamantene khadaatu liñ jotta gis ñom xamuñu ko raccourci lo en fait bu gaaw différence bobu nak mo am ci lég lég ki di gis di xam manam kenn ki am ben niveau kenen ki am même niveau bi ki ci zawq lako amé ki ci ilm lako amé lool moy différence motax buñuy wax né sen manam buñuy wax né jël tariqa bi ci bokkum wala manam pour ki wors dafa am ben mbokk talib mako la doon barki dem fek ñu ci jotay bu ma paré lo wax ñu jotay bu mais wax ju en fait sama xel daf ci dem ni et que relater parce que wax ji dafa am solo tam ci ki bi quoi dafa né ni mu comprendre moy dañ ni par exemple serigne diou comme cherif bi parce que bo jëlé ci mom manam nga ñew ñant mom isnu nangam manam wala nga lire tirimi wala comme exactement voilà lolou day am xam nga leg ngay gis nitu yalla bu ko wax ci matiere bi gugo lire am fatkhul akbar wala gugo lire nek arif ngay gis nitu yalla di ko wax wala nagn ko djel nagn ko djel ci sens bo mu gëna global gëna simple gëna yom mais limi tekki moy ñi am fatkhul akbar li la ni xam cela ne veut pas dire que ni manam moy moy yow bok xamé en réalité xam nga en gros ñam fatkhul akbar li ñi xam moy de manière générale li nga xamné ñom par un long cheminement ci lañ accéder ci xam xam bobu yow nak xam nga ko parce que wallu yu sangam légui mom bindu nako ci téré bi lér ay information la yo xamné yo xamuko won avant té mënoko won xam loolu nga jàngé ko à travers wallu yu sangam mom mi nga xamanté né mom mo la ko jàngal mom motax nga accéder ci niveau de connaissance bu élevé bobu nga xamné ak xam ay réalité yi yalla wuñul la légui réalité yoy nga xamné ké par un cheminement spirituel rude, profond, long et périlleux, tu l'as quoi, tu l'as accédé au niveau, tu l'as amé, ginnaw fatkhom, tu l'as doga commencé à comprendre lolu non, nga gis ci téré bi yow, wala lolu ñu la jangal tay, manam ci manana bi non lolu lay tek. Mais tektelewul ne fatkhul akbar bi nga xamne mom lañ wax ci mustalah borom xam xam bi tektelewul bobu fatkhul akbar de tektelewul nek arif ci bobu non wax bobu xato xeto arif mais que resultat finalement ben la c'est à dire que nit ki dafa nek arif pour am xam xam bi et que yow legui am nga ko c'est à dire que donc le resultat devient même la même chose voilà legui en fait voilà wala lolou ngay gis mana wax yo wax yo tektele wul ne ki wala wala mais lele tektele ko la tax yeb problème istilah la diw ko jël ci mom werr da lolou dem mi fatkhul akbar la moy fatkhul akbar ak yoy wala am fatkhul akbar ko ñu wax mon werr diw mo lolou waye nak da werr diw mo lolou ñaar mo yalla werr diko waye ko aw lol en fait c'est que mustalah bi la c'est à dire que xam nga lol yeb istilah la rek te la mushahata fi istilah comme niko qaida bi waxe manam buxal bi xecio amul ci istilah manam terminologie voilà ki dafa tuddé li fatkhul akbar lol khilaful lafzi la wouté voilà wala boko c'est à dire que ki de khilaful nokh bu khilaful lafzi benen affaire la mais parce que khilaf lafzi moy contraire limay wax ni en fait khilaf lafzi moy lo xamantene ben mbir mi ñoo bok li ni wax mais niñ koy tudde mo bokul ah ñu ko tudde mo bokul comme bu kenn ki ne bassang joxtalima bassang bi ki ne sidiada en fait da ngeen wouté li ngeen di djublu ci wax ji ben la expression yi ngeen utiliser mo wouté lolo khilaf la wax li nak moy contraire manam istilah la ci corps question istilah la moy terminologie te lolou day am lu bari leg nga gis comme par exemple kenn ko ne diw comme par exemple ngay lire téré gis ci baatu wali par exemple buñ ko waxe ci téré akiday souvent djublu wuñ ci wali yu manam bob xet walu biñ ci djublu moy ci téra akiday moy djulit d'ailleurs même wa téra tassaw sax parfois dang ko ci gis comme buñ nane man sabata wilayatu haruma mu'adatuhu kep ko xamantene wilayam dafa sax day daal di haram nga nonoko mais wilaya bob moy ahlu la ilaha illallah moy ñu wax la ilaha illallah parce que dañu fété ak yalla lele ñu ne wali yu ñu fekk ñu ci djublu djundit bi gor gorlu di jaamu yalla ragal yalla gëm yalla gu deggu ci té ragal yalla moy waliyu lool nak moy début wu wilaya en fait bi nga xamné mom lañuy wax ci souvent ci théorie ni fi yalla buñ wax waliyu nak ñom aarif billah bu mat sekk lañ ci djublu ko am fatkhu akbar ak yoy lool lañuy djublu ci buñ né di waliyu nak amna ci sax ci seen biir ñeneen ñoo xam dañé dañuy gëna profond ñom buñ né waliyu di ñu bok diwan salihin lañ wax donc mais lolou yeb grawul parce que tout simplement bo xamé ki lim wax lan la ci djublu rek jeexna niki nonu lolou la fatkhul akbar bobu lolou la c'est à dire que le simple fait que nga tassé ben nitu yalla lolou déjà fatkhul la bu reuri sax du fatkhul bu ndaw parce que moy buntu bi wala donc kokou jëmmi nga dem manam jaayante ak mom kokou fatkhul akbar la lolou lañ ci djublu ci sens bo wolañ ci djublu mais djublu wuñ ci hmm fatkhul akbar bi nga xamne mom ngay gis ci téré wala yi ñukoy wax da djublu wuñ ci lool والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين